NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag hè, op deze tweede kerstdag. Ik praat je vandaag in de nieuwsbv bij met mensen die buiten de lijntjes kleuren. Door zich uit te spreken of zelfs uit de school te klappen. Ja, je zou het rebels kunnen noemen of zelfs tegendraads. Maar in ieder geval kozen ze hun eigen pad om op te staan tegen onrecht. Dat zit dus zometeen in de nieuwsbv. Maar nu eerst, het waterpeil in de rivieren stijgt nog even door. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorold Megens. Het water in de Rijn, Waal en IJssel stijgt de komende dagen nog. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij gaat komen. Het hoogwater leidt tot overlast. Zoals in Deventer, de Welle. Dat is een straat daar die op dit moment wordt afgesloten voor het verkeer. Hoge waterstand van de rivier heeft het noodplan in werking gesteld. Sander Jongsma is verslaggever van RTV Oost. Sander, sta jij daar bij de Welle, daar aan de IJssel op dit moment? Ja. Ik sta aan de Wellekade, dat is de weg tussen de IJssel en de oude binnenstad, de historische binnenstad. Ik sta echt letterlijk naast het water. Ik denk dat het toch ongeveer 20, 30 centimeter onder het pijl staat. Het duurt nog 30 centimeter voordat het hier over de kade gaat. Okay. En ze zijn nu bezig met allerlei... kraanwagens, shovels, om straks een beetje de boel te keren. Ja, worden er ook nooddijken aangelegd of zo, zandzakken? Is dat het geval daar? Ja, er komen zandzakken van die grote big bags, die worden hier langs de kade geplaatst. Heel veel mensen met werkkleding die hier nu staan, om het te coördineren, om te kijken hoe ze dat nu precies gaan doen. Maar ook heel veel toeristen. Aan de kant hebben ze allemaal dranghekken neergezet. Mensen die komen kijken. Het wordt een attractie, hè? Niet in de weg lopen. Inderdaad, het wordt echt een attractie. Ik sta hier bij de Wilhelminabrug. Dat is een heel mooi uitzichtpunt. Er staan ook heel veel mensen te kijken en te fotograferen. Het is echt een bezienswaardigheid. Het is sinds 2011 niet meer voorgekomen dat de IJssel buiten de oevers is getreden hier. Dat is toch altijd een schouwspel hier. En de binnenstad, worden daar ook maatregelen getroffen als het mogelijk nog wat erger wordt? Ze proberen meestal, is de Wellekade wel, daar waar het water overheen gaat. En dan is er een hele rij met huizen. Die huizen staan dus vlak aan het water. Ja, die kunnen onderlopen als ze geen maatregelen nemen. Dan zijn ze dat hier ook wel een beetje gewend. Het zijn allemaal historische panden. In de binnenstad zelf zijn nog geen maatregelen genomen. Maar we staan nu echt aan de binnenstad eigenlijk. Dus nemen ze nu al maatregelen door die zandzak hier neer te leggen. Ja, en je zegt veel toeristen die even komen kijken. Gaat het allemaal goed of moet dat ook in goede banen worden geleid? Ja, dat wordt in goede banen geleid. De mensen hebben hier nog wel de ruimte om te werken. Dat komt door die dranghekken die ze hier neergezet hebben. Echt meters lang. Handhaving loopt hier naar te kijken of de mensen niet per ongeluk toch door willen rijden. Want het is toch een doorgaande weg langs de stad. Waar veel verkeer langs komt normaal gesproken. Dus geeft nog wel eens wat verkeerschaos. Dan is het tweede kerstdag, dus dan valt het misschien nog wel wat mee. Maar op een normale dag, dan zal het wel wat chaos opleveren hier. Ja, voorlopig dus overlast, ook in Deventer. Dankjewel, Sander Jongsma van RTV Oost. Ja, de demissionair premier Rutte die wenst iedereen die kampt met die wateroverlast veel sterkte. Op X heeft de demissionair premier gezegd dat de situatie scherp in de gaten wordt gehouden en dat er maatregelen worden genomen. Nou, dat gebeurt ook in Deventer, hoorden we net. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat het hoofdkwartier van de hulporganisatie in Khan Yunis is aangevallen. Er zouden slachtoffers zijn, maar aantallen worden niet genoemd. In het hoofdkwartier in het zuiden van de Gazastrook zouden duizenden Palestijnen schuilen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Vannacht waren er opnieuw flinke bombardementen, onder meer bij de grens met Egypte, zegt correspondent Nasra Habiballa. Hoeveel doden en gewonden daar precies bij zijn gevallen afgelopen nacht, dat weten we nog niet. Maar je ziet inderdaad wel dat dus ook het midden en het zuiden, de gebieden waar mensen eerder juist naartoe moesten vluchten van Israël, dat die nu ook heel zwaar getroffen worden. In een ziekenhuis in het midden van de Gazastrook is volgens de VN sprake van een absoluut bloedbad. Gisteren kwamen daar slachtoffers binnen van een Israëlisch bombardement. Volgens VN-hulpverleners kunnen ook mensen die zwaar gewond zijn niet worden behandeld, omdat het er te druk is. Bij een Oekraïense raketaanval is een groot landingsschip van de Russische marine verwoest. Dat meldde media op basis van een luchtmachtcommandant. En de Russen bevestigen dat een schip beschadigd is geraakt. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit op de Krim, door Rusland bezette schiereiland. In de havenstad Feodosia aan de Zwarte Zee waren explosies te horen. En in die haven is brand uitgebroken na de aanval. En zeker één persoon zou om zijn gekomen. Twee mensen raakten gewond. President Poetin is van de aanval op de Krim op de hoogte gesteld. En hem is verteld dat het schip is beschadigd. Hoogwater ook in Duitsland. In de noordelijke Duitse deelstaat Neder-Saxen, die aan Nederland grenst, wordt gevreesd voor dijkdoorbraken. In het Oost-Friese Leer, niet ver van Bad Nieuweschans, proberen hulpverleners een dijk te stabiliseren met zandzakken. In Hamburg zijn zorgen over overstromingen van de rivier de Elbe. Bij een portiekflat in Haarlem is vannacht een explosie geweest. Vermoedelijk was het zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond, wel zijn deuren en ruiten kapot. En ook in Gemert in Brabant was het raak. Daar sneuvelde een ruit door zwaar vuurwerk. En opnieuw zijn in de Servische hoofdstad Belgrado duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag van vorige week, 17 december. Verkiezingen zijn toen gewonnen door de partij van de populistische president Vučić. Maar volgens critici is er gefraudeerd. Het NOS-journaal. Een containerschip dat op weg was naar Antwerpen is voor de Zeeuwse kust voor anker gegaan na een bommelding. De bom zou afgaan wanneer het containerschip in de haven zou aanmeren. De melding kwam gisteravond binnen bij de haven van Antwerpen. Het explosief zou zich bevinden in een auto aan boord. Een jaar geleden ging ook een schip dat op weg was naar Antwerpen voor anker na een bommelding. Dat schip lag een week stil voor de kust van Breskens. En na onderzoek bleek toen dat de melding vals was. En uiteindelijk werd wel 2400 kilo cocaïne aan boord gevonden. Grote Franse supermarkten stoppen met de verkoop van kikkerbilletjes uit Indonesië. Die zijn voor sommige mensen een delicatesse, vooral rond de feestdagen. De Indonesië verdient daar een hoop geld mee, zegt correspondent Mustafa Margadi. Vorig jaar importeerde de EU zo'n 2 miljard kikkers. En als 75% daarvan uit Indonesië komt, dan waren dat dus 1,5 miljard. Sommige kikkers worden gevangen in Zuid-Sumatra. Nou, alleen dat gebied al verdient er op jaarbasis zo'n 5 miljoen euro per jaar mee. Maar de Franse supermarkten stoppen nu dus met de verkoop. Want ze zijn erachter gekomen dat die kikkers dagenlang in zakken worden bewaard. En als ze daarna nog leven, dan worden ze doodgeslagen of levend gevild. 7:30 over 12. De weersverwachting nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een enkele bui. 9 of 10 graden vanmiddag. Morgen is het bewolkt en vooral morgenochtend regenachtig. En met 8 tot 11 graden blijft het vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, hoe staat het op onze wegen? Nou, er staan een paar files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Ook 20 minuten extra op de A28 naar Utrecht. Tussen Zwolle Centrum en Wezep. Er staat 7 kilometer. Er staat water op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En het is weer druk bij de outletwinkels in Roermond. Op de N280 vanuit Mönchengladbach staat tussen de Duitse grens en Roermond 2 kilometer. Vertraging is vooralsnog een kwartier. Mijn kinderen hebben elke dag nachtmerries. Ze zijn bang en wanhopig. Mijn enige droom is dat we in veiligheid kunnen leven. Dit zijn de woorden van Ibtissam uit Syrië. Ik ben Waldemar Torenstra. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. NPO Radio 1. BNN Vara. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Op deze tweede kerstdag is het alweer. Hè? Heerlijk. Vandaag een speciale uitzending over mensen die opstaan tegen onrecht. Anderen wel eens een spiegel voorhouden. Of hun eigen ervaringen inzetten om anderen te helpen. En soms zelfs geheime dossiers lekken daarvoor. De BV. Ja, want dat is wat mijn eerste gast besloot te doen. Ruben Schild, die lekte als gemeenteraadslid van Dordrecht geheime notulen over de chemiefabriek Chemours. Ja, het bedrijf, we kennen het natuurlijk uit het nieuws, probeerde te schikken met 4 gemeenten die Chemours in een rechtszaak verantwoordelijk houden voor PFAS-schade. En de omvang van die schade werd de afgelopen maanden steeds duidelijker. Honderden mensen uit de omgeving van het bedrijf DuPont in Dordrecht laten hun bloed testen. 2 weken geleden werd bekend dat ze jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof. Blootstelling daaraan kan het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. Volgens het RIVM is de hoeveelheid kankerverwekkende PFAS in de grond veel te hoog. Chemours, producent van Teflon, weet al tientallen jaren dat de PFAS die ze gebruikten gevaarlijk was voor medewerkers en ook voor de omgeving. Ja, het lekken van geheime Chemours notulen door Ruben Schild, dat bleef niet onopgemerkt. Hij riskeerde een gevangenisstraf van 1 jaar, riskeert hij nog steeds. Ja, waarom besloot hij dat toch te doen? Nou, dat ga ik hem zelf vragen, want hij zit hier bij mij aan tafel. Welkom, Ruben. Dankjewel. Het is inmiddels, wat zeg ik, 1,5 jaar geleden, hè, dat je die notulen hebt gelekt. Dat was in mei. In mei, mei was dat inderdaad. Ja. Hoe gaat het inmiddels met je? Dat vind ik altijd een gekke vraag. Ja? Want op persoonlijk vlak gaat het wel best wel prima. Mm-hmm. Ik ben verhuisd, ik kon nog wel in Dordrecht. Op zich allemaal goed. Ja? Een soort van groter kijkend en ook wel de invloed die de hele heisa heeft gegeven, merk ik nog wel dat ik er enigszins stress aan ervaar. En ook een beetje de stress heb van je weet niet wat gaat komen, natuurlijk nog. Hè, qua juridisch, maar ook eigenlijk nog zelfs op het onderwerp van Chemours. Ja, want dat is natuurlijk ook nog steeds volop in het nieuws. En er zijn heel veel ontwikkelingen op. Even op jou persoonlijk, want je zegt je ervaart stress. Mm-hmm. Waar krijg je stress van precies? Nou ja, het was gewoon een situatie die ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Nee. Ook met het vooruitzicht op zo'n rechtszaak. Het is allemaal onbekend terrein op zo'n manier. Mm-hmm. En los van dat natuurlijk de meeste mensen zijn allemaal hartstikke trots op wat ik heb gedaan. Het gaat er alsnog wel om van het is alsnog een wet die je breekt. Juist. En ik heb echt een hele goede advocaat. En ik heb ook wel echt vertrouwen van dat het allemaal wel goed zal komen. Maar toch, je kan het niet loslaten op zo'n manier. Zullen we even teruggaan naar dat moment, hè, waarop dit allemaal begon? Hè? Je besloot tijdens een besloten vergadering. Vertel jij het maar. Hoe begon het eigenlijk allemaal? Zeg maar van de vergadering? Ja, van de vergadering inderdaad. Nou ja, daar begon het toch allemaal? Het begon allemaal inderdaad. Die vergadering. Een vergadering die daar natuurlijk is gekomen door het hele Chemours dossier. Juist. Hoe het ontstond, ik was eigenlijk nog kerstvers. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 22. Je bent 22. Ja. Nou, dat is heel jong, hè, gemeenteraadslid. Toch? Ja. Ben je de jongste daar? In Dordrecht? Nou nee, er was een andere persoon die heeft mij... Ik was voor een maand was ik de jongste en toen kwam er iemand anders. Je bent verslagen. Ja, zij is nu de jongste, Megan de grote stad. Okay. Goed, maar voor jou ook allemaal best wel nieuw. Ja. Je zit daar in die vergadering en wat gebeurt er? Nou ja, ik was ook nog best wel nieuw eigenlijk als gemeenteraadslid. En pas in maart dit jaar, zeg maar. En toen kwam er dus een besloten vergadering over Chemours. Mm-hmm. Je kan dan niet van tevoren duidelijk krijgen waar het over gaat. En ook niemand weet waar dat dan over gaat. En dan op dat moment zelf werd pas echt duidelijk wat het zou gaan worden. En toen kwam opeens, best wel uit het niets werd er op tafel gegooid. Deze rechtszaak die we al 4 jaar aan het voorbereiden zijn. Die eigenlijk tot zijn conclusie aan het komen is. Mm-hmm. In de eindsprint opeens komt er deze schikking. En daar in die schikking staat eigenlijk van, als we hem aannemen, dan kunnen we nooit meer verder procederen. Mm-hmm. En waarbij ik eigenlijk dacht van, dat moet je nooit doen. Was de reactie van de wethouder en van de landsadvocaat eigenlijk wel van, ik denk dat het wel goed is. Om wel verder te procederen? Nou, om te schikken. Om te schikken, ja. Aha. En daar was je het niet mee eens? Nee, ik was het er niet mee eens, maar bovenal was ik vooral heel verward. Want het is zeg maar, ik kan niet te veel in de details gaan, maar de manier hoe die schikking werd gepresenteerd was eigenlijk, miste heel veel informatie. Er was geen duidelijkheid over van hoeveel geld het zou zijn, wat we konden krijgen van Chemours. Er werd ook niet gezegd van, want het werd wel gezegd door de advocaat van, het is een te laag aanbod. Maar toen er werd gevraagd, wat is überhaupt het aanbod? Wist geen duidelijkheid. Ook geen duidelijkheid over van wat dan wel een goed aanbod zou zijn. Ook geen duidelijkheid waar het op gebaseerd zou zijn. En ook bovenal, het was vlak voor het reces. Het zomerreces. En in het zomerreces kan je helemaal geen goed informatie vergaren. Vooral niet onder geheimhouding. Nee, want iedereen is weg, iedereen is op vakantie. Ja. En experts bijvoorbeeld, die je eigenlijk vaak wel moet inzetten als je moeilijke dossiers hebt, mm-hmm. die mogen het niet weten. En ook dus de onduidelijkheid erover, en wat in mijn ogen een ondemocratisch proces is, van een politiek juridische zaak eindigen met de schikking, terwijl het vooral gaat over het soort van het principiële ervan. Dat is wat mij heel erg tegen het zere been aanschoot. En was jij de enige die daar verbaasd over was? En dat toch daar moeite mee had? Nou, ik denk dat niemand in die zaal echt dacht van, dit is een topidee. Nee. Ook bijvoorbeeld zo'n advocaat die zegt niet van, oh, dit is 100% het juiste antwoord. Nee. Maar ik merkte wel dat er een soort van gevoel van, ja, weet je, wat doen we dan, zeg maar? Oh, want de wethouder, die, dat is ook een hele gekke juridische constructie van drie andere gemeentes naast Dordrecht, die ook nog in die zaak betrokken zijn. Waarbij de wethouder eigenlijk zei van, ja, eigenlijk mag ik doen wat ik wil. Ik ben gewoon gemandateerd om dit te kunnen doen. Ik kom nu even eigenlijk dit met jullie delen. Als jullie een probleem hebben, dan doe ik het toch. Ja, dan luister ik en dan zien we wel wat we doen na de zomer. En daarop reageerde de raad een beetje van, nou ja, dan gaan we het maar zien na de zomer. Oh. En niet dus dat ze zeiden van, oh ja, die schikking is een goed idee. Maar vooral ook van wat ik merkte is van dat de meeste mensen ook een beetje dachten van, ja, hoe moeten we dit tegenhouden? Aha. En die hele vergadering en met die wethouder en alles daarop en eraan op 30 mei, dat vond allemaal achter gesloten deuren plaats. Ja. Hebben ze daar, denk jij, bewust voor gekozen? Zeker, ja. Nee, maar dat is ook eigenlijk in een civiele rechtszaak, want het is geen openbaar ministerie dingetje. Het is echt een gemeente tegen een bedrijf. Daarbij, als er een schikking ter sprake komt, eigenlijk gaat dat altijd in vertrouwelijke manier. Oké, dus daar is niets raars aan eigenlijk. Nee, wat ik wel raar vind, is van dat als je zoiets in vertrouwelijke kringen bespreekt, dan moet je er wel voor kunnen zorgen dat de raad alsnog zijn controlerende taak kan uitvoeren. Juist. En dat kan nu niet. Nee. En dat schoot mij tegen het verkeerde been aan. En dat schoot mij in het verkeerde keelgat, bedoel ik. Ja, het schoot in je verkeerde keelgat en dan stoot hij tegen. Hey, maar tegen het zere been. Wanneer was dat, tijdens die vergadering of daarna? Wanneer besloot je van, nou, maar ik moet iets met deze informatie, ik moet dat delen? Nou ja, ik besloot wel al tijdens die vergadering van, we moeten überhaupt iets met deze informatie. Oh ja, maar dat zei je dat ook meteen daar? Nou ja, je hebt niet altijd inspreekrecht. Nee. Eigenlijk was het per toeval dat ik bij die vergadering zat. Ja, want ik had ook gewoon eigenlijk hele andere portefeuilles waar ik mee bezig was. Mm. Maar ik was gewoon meegegaan. En ik zat dus niet aan de tafel met woordvoering. Maar het was wel dat ik daarna intussen naar mijn... inmiddels was hij afgesplitst. Maar toen de tijd mijn fractievoorzitter was toegerend van, dit kan zo niet. We moeten iets doen. Nou, daar hebben we nog even een week of twee of zo hebben geprobeerd. Mijn fractievoorzitter die had het ook, dat hij niet echt aandacht opsteed. Maar ik heb nog geprobeerd het eigenlijk via democratische wegen die we dus hebben, de middelen die we hebben, op te lossen. Mm-hmm. Nou, er kwam niks uit. Toen kwam die Zembla-documentaire uit. Toen heb ik er nog een keer, ben ik er achteraan gegaan. Dat viel ook weer tegen dovemans oren. Waarna ik uiteindelijk dacht, nou ja, goed, dan moet het maar zo. Ja. Ook omdat ik het gevoel had dat Zembla eigenlijk beter in het dossier zat dan de meeste mensen in de raad. Ja. Die hadden een soort van, ook, hè, want die schikking kwam eigenlijk voordat de Zembla-uitzending kwam. En daarvoor was het ook gewoon echt wat het college zei. Ja, wij hebben het gevoel dat Geemoers een nieuwe bladzijde probeert open te slaan. Ja, maar dat bleek hieruit helemaal niet. Nou, en met alle respect, ik snap niet hoe je kan geloven dat ze oprechte goede bedoelingen hadden. Dus daardoor dat ik ook naar Zembla toestapte. Ik snap het. En deze beslissing, je had je met je fractievoorzitter erover gehad, de beslissing om naar Zembla toe te stappen. Nee. Ik heb het niet met mijn fractievoorzitter over gehad. Dat heb je dus op je eigen houtje besloten. Ja, waarom eigenlijk? Ik besloot het omdat eigenlijk mijn fractie er niet mee goed mee kon omgaan, zeg maar. Mijn fractievoorzitter hoorde degene te zijn van wie dit onderwerp was. Nou, die was niet bereikbaar. En de rest van mijn fractie, dat super capabele mensen zijn, die hebben gewoon andere onderwerpen. Mm. En als het dan in een geheime vergadering wordt besloten, dit, dan zijn zij helemaal niet up-to-date in het dossier. Ja. Maar zij wisten niet dat er een schikking was. Nee, dat er een schikking was. Maar dit is nogal een beslissing, hè, Ruben. Want was jij toen al op de hoogte dat het best wel wat consequenties zou kunnen hebben? Hè? Het lekken van geheime informatie. Volgens de wet staat daar een celstraf van maximaal een jaar en een geldboete van €22.000 op. Had je van tevoren nagedacht over eventueel deze consequenties? Nou ja, ik wist dat het consequenties kon hebben. Ja? Maar ik vind in dit soort beslissingen moet je daar niet te veel op gaan letten. Want ja, ik bedoel, de wet is de wet natuurlijk, mm-hmm. maar op bepaalde momenten moet je je niet door repressie bang laten maken. Wanneer er echt een goede zaak is, zeg maar. En dus het is wel van dat je weet van, ja goed, ik moet niet meteen zeggen dat ik het heb gedaan. Het was ook niet de bedoeling trouwens dat ik naar boven zou komen drijven. Maar op dat moment wist ik van, er zijn consequenties, maar daar probeerde ik mezelf niet te veel bang voor te laten maken. Ja. Heb je dat altijd al gehad? Ik hoor wel eens van veel dierbaren in mijn kring dat ik moeilijk iets kan laten liggen. Oké, het zit wel een beetje in het aard van het beestje. Ja, ik ben ook heel goed in op werk ontslagen worden, omdat ik zeur over dat mijn contract niet wordt nageleefd, zeg maar. Dus het is op zich, ik ga conflict niet uit de weg als ik het gevoel heb dat ik voor het juiste sta. Oké, ik had dat niet achter je gezocht, maar als ik dat nu zo hoor, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Nou ja, het is op persoonlijk vlak. Ik ben in therapie ben ik geweest voor suicidale gedachten. Nou, daar ben ik ook weer uitgekomen. En eigenlijk de belangrijkste les die ik daaruit heb geleerd is dat je eigenlijk altijd voor jezelf moet kiezen. En ook eigenlijk voor wat voor jouw gevoel het beste is. En dat heb ik eigenlijk altijd gevolgd. En sindsdien probeer ik ook altijd, wanneer ik iets ergens mee zit, heel erg naar mijn innerlijk te gaan. Ja. Of ook een beetje naar te zoeken en daaruit mijn beslissingen te maken. Dus dit is ook een overlevingsstrategie, als ik het zo hoor van jou. Zeker. Ja. Het is ook het nummer dat ik had ingezonden van Sef, Underdog Superstar Asterisk. Mm-hmm. Er is er één zo'n zinnetje, dat is zo van, het wordt pas leuk wanneer het lastig is. En dat zinnetje, dat heb ik ook heel vaak op loop, ook in die week dat ik het heb gelekt. Van, je moet ook, wanneer het lastig is, dan moet je er ook voor gaan. Want als je laat zitten, dan is het niet leuk. Dan laat je alles maar overkomen. Ja. En dat volg ik eigenlijk wel. Ervoor vechten dus eigenlijk. Ja, precies. Dan voel je dat je ook leeft. Ja, ergens voor staan inderdaad. Ja. Want anders sta je voor niks. Deze ga ik echt even onthouden hoor. Dit vind ik een hele goede Ruben. Hey, de burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, die heeft meteen aangifte tegen je gedaan. Hè? Ja. Had ik begrepen. Ja, trouwens. Niet meteen? Nee, wanneer? Want ik had mijn. Het kwam dus naar buiten dat er was gelekt. Ja. Nou, toen op vrijdag kwam naar buiten. Maandag kreeg de hele gemeenteraad een mailtje met, we gaan een Rijksrecherche onderzoeksbureau inhuren om het op te lossen en bla bla. En toen dacht ik van, oké, ik wil dit niet. Nee. Dit gaat ook een hele heftige whodunit scenario creëren. Ja, niemand zit er natuurlijk op te wachten. Ja, maar ook qua informatieverstrekking. Ja. Ik denk, in dit cruciale moment moet je niet ervoor zorgen dat er niks meer wordt gedeeld. Mm. Maar toen had ik dus al meteen had ik gezegd, ik ben het. En toen op donderdag had ik het gesprek met Wouter Kolff. Het zei de burgemeester, ik heb nog geen aangifte gedaan. Die was te snel. Oh. Maar inmiddels heeft hij dat wel gedaan. Inmiddels hè? Wel, ja. Ja. En, maar je staat er niet alleen voor. Je hebt gewoon hulp gekregen. Van hoeveel Dordtenaren hebben inmiddels een petitie ondertekend? Ja, niet alleen Dordtenaren, maar 4000 mensen in totaal. Ja, dat is nogal wat, hè? Ja. Die hebben gezegd van, laat deze jongen even met rust. Wat doet dat eigenlijk met je als je hoort dat er gewoon 4000 mensen achter je staan? Ja, super lief. Oprecht, dat is het eerste. Kijk, want die petitie, dat is het misschien wel het mooiste compliment dat je kan krijgen. Ja? Ik geloof niet dat die petitie echt mij kan redden, zeg maar. Nee, waarom niet? Omdat mij als Wouter, ik ken Wouter Kolff een beetje. Mm-hmm. Dat is iemand die trekt zichzelf niet makkelijk terug daarin. Dus ik denk ook niet dat zo'n petitie dat mij echt vrij gaat krijgen, maar het is wel een fijne steunbetuiging. En dat gevoel, dat helpt mij heel erg. Ja. Ja. Ja. Zorgt dat voor rust dat er een dat er nu in dat half jaar, pak een beet, een half jaar, dat het nog niet duidelijk is wat de exacte consequenties gaan zijn van het lekken voor jou? Dat het rust voor. Heb je er een beetje rust of onrust in je hoofd van? Het geeft me echt wel veel onrust op. Ja? Ja, en ook omdat die onzekerheid ervan. Ja. En ook omdat ik heb het gevoel nog steeds van dat geen moers niet per se in goede handen is, het hele dossier. Mm. En daarnaast ook, want ik heb natuurlijk, ik ben zelf ook teruggestapt, wel een overleg met mijn fractie, maar van dat, dit is niet goed. Je bent geen raadslid meer. Nee, want het is, kijk, als je wordt aangeklaagd door het college dat je moet controleren in je raadswerk, dat werkt gewoon niet. Nee, dan word je volgens mij ook gewoon geschorst, toch? Voor maximaal drie maanden niet naar geheim. Kijk, in principe de consequenties zijn niet zo goed. Dus ik koos er ook echt wel zelf voor. Mm. Maar op heel veel andere onderwerpen waar ik nu niks voor kan betekenen, daar heb ik ook wel onrust mee. Dus ik ben nog steeds heel erg nauw betrokken met mijn fractie in Dordrecht. Mm-hmm. En ik doe wat ik kan. Maar dat geeft ook onrust. En het geeft ook onrust van dat je weet dat dat je toch wel je eigen stadsbestuur een beetje boos hebt gemaakt, zeg maar. Maar was het wel waard dan, als je terugkijkt? Op persoonlijk vlak Want ik heb op persoonlijk vlak heb ik nooit heel erg naar gekeken, zeg maar. Het gaat echt om een soort van het bredere verhaaltje. Behalve dus van dat, ik moet vooral doen wat ik denk dat het juiste is. Tuurlijk. Maar ja, of het waard is. Kijk, ik heb wel het idee dat ik het bijna onmogelijk heb gemaakt om die schikking nog te accepteren. En wat ook wel grappig is, ze hebben inmiddels dingen al in de geheimhoudingsprocedure hebben ze aangepast. Want de reden dat ik het niet goed in de fractie kon bespreken is dat fractieassistenten, die hebben geen geheimhouding moeten verklaren. En die zijn altijd bij vergaderingen, waardoor ik het maar een paar keer echt kon opbrengen in de fractie. Dus dat heeft al effect gehad. Dat heeft al een verandering teweeggebracht. Ja, en ook, ja, het is een landelijker thema geworden. Wij hebben het er nu over ook, inderdaad. Ja, dat is ook een van de redenen. Dus het was het wel waard. Ja, maar ik niet te vroeg juichen, zeg ik ook. En zou je nog wel eens terug willen als gemeenteraadslid? Ik vind dat heel... Ik vond het gemeenteraadswerk vond ik ook leuk. Mm-hmm. En ik heb ook wel het gevoel van dat het geluid van ook jongeren bijvoorbeeld, dat ook wel mist in de politiek. En ik hoorde ook van veel mensen van dat ik het wel goed deed. Dus op die manier voel ik ook wel van een beetje een plicht ernaartoe. Mm-hmm. Maar ik vind het. Ik heb nou niet per se dat ik nu denk. Ik heb heel veel zin om nu meteen terug te komen. Nee, oké. Je moet even bijkomen van dit. Ik laat het even. Maar ik weet niet. Ja, ik vind het wel gewoon. Weet ik niet. Ik weet het nog niet, maar maakt niet uit, want ik vind je wel heel inspirerend. En het verhaal wat je hier neerlegt ook. Bij mij blijft toch echt hangen. Blijf vechten waar je in gelooft. Dat is een overlevingsstrategie. Je noemde het eerder al in ons gesprek, hè? De muziek. Hè? Ja, laten we daar naar gaan luisteren. Een nummer waar je altijd heel veel steun uit haalde. Dit is Sef met Underdog, Supersterk Asterix. Dog, superster asterisk. Asterix, het wordt pas leuk wanneer het lastig is. Maak mij geen moer uit of Rome machtig is, omdat die attitude zo veerkrachtig is. En de wilskracht Obelix, moeilijk duurt een jaar, onmogelijk duurt een ogenblik. Jesus, grab the wheel alsjeblieft, laat me hangen uit het raam, armen wijd met mijn ogen dicht. Ik heb meer uren in een dag nodig, en als het kan nog meer dagen in een week nodig. Het is toch niet te veel gevraagd, 1000 dagen in een jaar. Verder heb ik niet zoveel nodig. Ben serieus, curieus, furieus, rigoureus, ambitieus en een pissie pretentieus. Maar ik voel het zonder keus. Keuzes maken maakt me niet nerveus. Gewoon op gevoel. Ja, Esther Krabbedam die heeft in de tussentijd meegeluisterd, weet alles van rebellen. Zij schreef vorig jaar het handboek voor de jonge rebel. Goedemiddag, Esther. Goedemiddag. Ja, jij luisterde net het gesprek mee wat ik had met Ruben Schild, hè, gemeenteraadslid van Dordrecht. Die is geschorst omdat hij notulen lekte. Die gingen over het bedrijf Geen Moers, het vervuilende bedrijf. Hoe belangrijk zijn mensen als Ruben eigenlijk? Ja, superbelangrijk. Kijk, natuurlijk zijn klokkenluiders sowieso heel belangrijk. Maar heel terecht zijn die vaak niet heel zichtbaar. En eigenlijk juist denk ik dat Ruben als hele nog jonge jongen die wel in de politiek zit en heel erg zijn rechtvaardigheidsgevoel volgt, ondanks de consequenties. Ik denk dat in een tijd waarin ook heel veel jongeren best wel somber zijn over de politiek en over of politici er ook echt voor hen zijn of zichzelf daar misschien niet zo in terugzien. Dat Ruben daar wel echt een voorbeeld voor kan zijn. En dat echt belangrijk is. Ja. Zijn jonge mensen van nu rebelser dan pakweg 10 jaar geleden, Esther? Volgens mij wel. Ja? Waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan de problematiek wat je net een beetje noemde? Nou ja, kijk, de crisis, er zijn heel veel crisis. En er zijn heel veel dingen waar jongeren volgens mij ook terecht nu tegen in opstand komen. Ik weet nog, Eline en ik die dat boek hebben geschreven, waren zo'n 10 jaar geleden begonnen we met ons activisme naar demonstraties en zo. En we waren wel echt een van de weinigen in onze omgeving die daarmee bezig waren. Terwijl het volgens mij nu onder groepen jongeren ook normaler is om met je vrienden naar een protest te gaan. Of om er echt met elkaar over te praten. Maar dat komt ook omdat de problemen gewoon zo aanwezig zijn, weet je. Er zijn zoveel jongeren die geen huis kunnen vinden, die enorme studieschulden hebben, die zich heel erg zorgen maken over het klimaat. Er is de afgelopen 10 jaar ook gewoon te weinig gebeurd. Dus de problemen zijn groter. Mm-hmm. Is er nou, Esther, een rebel die jou het afgelopen jaar is opgevallen en die je zou willen nomineren als een rebel van de toekomst? Op wie we zouden moeten gaan letten? Oh, dat is, er zijn heel veel mensen. Ja. Maar iemand, wij zeggen in ons boek bijvoorbeeld dat we de drempel gewoon ook laag moeten houden. Of dat je de drempel voor jezelf ook laag kunt houden om in actie te komen. En iemand die dat volgens mij heel goed heeft laten zien is Caroline Nieuwboer. Zij toen in oktober de oorlog in Gaza begon. Toen zag zij allemaal beelden van dat eigenlijk Israël het leed van de Israëlische gemeenschap gebruikte om de oorlog daar te rechtvaardigen. En de misdaden die zij in Gaza plegen. En zij wilde daar tegenover ook zichtbaar maken dat we in Nederland ook heel veel mensen zijn die achter Palestina staan en het leed van Gaza ook zichtbaar willen maken. Toen heeft ze een oproep gedaan om te doneren om op de billboards waar dan die beelden van Israël kwamen ook een beeld met Free Palestina, met een watermeloen symbool te laten zien. En dat was in eerste instantie, ging het om een paar seconden één billboard langs de snelweg. Ja. Maar zij kreeg zoveel donaties dat ze inmiddels, zijn we 2 maanden verder, nog steeds op billboards dat beeld kan laten zien. En ook echt zelf een soort van platform is geworden, haar eigen Instagram-account, voor informatie over wat er gebeurt, over waar demonstraties zijn. Dus dat is heel klein begonnen eigenlijk. En heel groot geworden. En dat is echt geworden. Uitgegroeid tot echt een grote, grote actie en beweging. Aha. Dus een rebel van de toekomst die we zeker in de gaten moeten houden. We hebben natuurlijk eventjes voor de uitzending gebeld met Caroline. Dit was haar reactie. Ja, ik vind het heel bijzonder en ook wel een hele eer dat Esther aan mij denkt als het gaat over rebellen in de meest positieve zin. Voelt ook best wel groots en het maakt me stiekem ook wel een beetje trots natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn het de vele mensen uit allerlei verschillende communities die soms alleen maar vaak juist als collectief zoveel impact maken. En ook wat ik heb opgezet is alleen maar geluk dankzij duizenden hele bijzondere mensen. Kijk, mooie genomineerde die, hè, Caroline. Ja. Dankjewel Esther Krabbedam en uiteraard ook dankjewel Ruben Schild. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. En zometeen hoor je welke creaties afvalkunstenaar Maria Koik kan maken met bijvoorbeeld de papieren bekertjes of afval van een operatie. Ja, afval kun je niet negeren, hè? Dat weet Roué Verveer maar al te goed. Naast de deur lag er een zak. Ik heb die daar niet neergelegd. Het is niet mijn zak. Ik stel geen vragen over die zak. Niemand vertelt me iets over die zak. Aan het eind van de derde dag heb ik ineens een hele boze vrouw. En ik heb geen idee waar het vandaan komt. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat het hoofdkwartier van de hulporganisatie in Khan Yunis is aangevallen. Zouden slachtoffers zijn, maar aantallen worden niet genoemd. In het hoofdkwartier zouden duizenden Palestijnen schuilen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Het gaat goed met Alexei Navalny, dat laat de Russische oppositieleider weten op X via zijn woordvoerder. Maak je om mij geen zorgen, is te lezen. Iedereen bedankt voor de steun en fijne feestdagen. Het bericht komt een dag nadat zijn advocaten hem hebben bezocht in een strafkamp waar Navalny is heen gebracht. Een containerschip dat op weg was naar Antwerpen is op zee voor anker gegaan vanwege een bommelding. In een auto aan boord zou een bom zijn verstopt en die zou in Antwerpen moeten afgaan. Het hoge water leidt op dit moment niet tot grote problemen. Wel is er veel overlast. Met name in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Noord-Brabant staan wegen en fietspaden blank. Met nooddijken en extra pompen wordt nu geprobeerd de overlast te beperken. En Dennis Mooij, heb je nog belangrijk nieuws van de weg? Zeker. Een paar vertragingen. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken staat 9 kilometer door een ongeluk. Je doet er een kwartier langer over. Water op de weg. Op de A28 richting Amersfoort tussen Zwolle, Noord en Wezep levert dat 8 kilometer en 25 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht en het is druk in Roermond bij de outletwinkels. En dat merk je vooral op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Weert. Tussen de Duitse grens en Roermond doe je er nu 20 minuten langer over. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Cesar Majorana. Fijn hoor, zo'n uitzending over rebellen en helden. Over de voorlopers, de mensen die als eerste zien dat het schip zinkt. De mensen die niet alleen één dag per jaar stemmen en dan gaan zitten wachten tot het hier beter is. De mensen die rood roepen bij Lingo in plaats van groen. Alleen vergis u niet, dit land houdt niet van zijn rebellen. Integendeel, als je ergens een deur opentrapt, vraagt een Nederlander of je niet gewoon schriftelijk had kunnen klagen. Je krijgt toch binnen 5 werkdagen antwoord? Er is toch een klachtenformulier op de website? Wij Nederlanders zijn juist extra aardig voor de elite. In de stiekeme hopen er natuurlijk zelf op een dag bij te horen. Slecht nieuws, dat gaat niet gebeuren. En de directie van Shell gaat je ook niet trakteren op een jaar lang gratis tanken, omdat jij Extinction Rebellion hebt uitgelachen online. Maar ze zijn wel blij met je. Want door cynisch vanaf de zijlijn te kijken, dragen de meeste mensen in het land niks bij aan enige positieve verandering. In Nederland zien we je een fakkel dragen en hopen we stiekem dat je in de fik vliegt, dan kan iemand er misschien ooit nog een leuke podcast over maken. Rijksambtenaren leggen een paar uur moedig het werk neer om in stilte met 1 spandoek te vragen of er alsjeblieft niet meer geschoten kan worden in Gaza. 20.000 doden zijn misschien wel gewoon genoeg. En ja hoor, over 10 jaar zeggen dezelfde types dat het misschien zonde is dat er een hele generatie Palestijnse kinderen is geslacht. Maar deze week kon u horen dat die ambtenaren gewoon hun werk moesten doen. Ze worden toch niet betaald voor een mening? Ik weet nog hoe dat was met Occupy, toen mensen op straat stonden om de kloof tussen 1% en de rest te bevragen. Die protesten duurden 5 maanden aan 1 stuk. En 5 maanden lang was de Nederlander te bekrompen om door te hebben dat alle vragen van Occupy over de macht van banken en over kansenongelijkheid over ons allemaal gingen. Het was stinkend kraaktuig. En nu, 10 jaar later, of je de demonstraties van Occupy nou nuttig vond of niet, is iedereen het er wel over eens dat die verhouding tussen ons allemaal en de 1% niet klopt. Maar ja, wie steunde de rebellen die dat gesprek zijn begonnen? Nog zoiets kun je zien bij Chelsea Manning. Wat mij betreft de belangrijkste klokkenluider van het decennium. Want Chelsea Manning toonde ons de oorlogsmisdaden van Amerika met gevaar voor eigen leven. Maar kijk eens in Nederland voor de grap wat er wordt gereageerd als er ook maar ergens iets over Chelsea Manning te lezen is. Sinds zij als transpersoon door de wereld wil bewegen, zie je overal commentaar over haar vrouwelijkheid. In Nederland maakt het ons niet uit waar Rosa Parks zit in de bus, als ze maar betaalt voor het kaartje. Als ze maar stil is in de stiltecoupé. Er is geen land wereldwijd waar de machthebbers zo onder bescherming van een meerderheid leven. Het zegt eigenlijk alles al dat Nederlanders behalve een kerststal liever huisjes van de KLM sparen. Vergis u niet, u denkt misschien dat u van rebellen houdt, maar nog meer houdt u van de zaken zoals ze zijn. U houdt van de smaak van de laars van de onderdrukker. Die is toch prima met een lik Unilever mayonaise? Maar weet wel dat elke verandering voorwaarts in dit land niet dankzij, maar ondanks de gemiddelde Nederlander heeft plaatsgevonden. De Nieuws BV. Ja, muziek is voor veel mensen een van de meest krachtige instrumenten om hun ongenoegen tot uitdrukking te brengen. Al eeuwenlang uiten mensen hun verzet tegen een bestaande situatie of het verlangen naar een betere wereld door middel van muziek. Welke rebelse muzikanten inspireren jonge muzikanten? Dat ga ik bespreken met zanger en theatermaker Flip Noorman. Welkom, Flip. Dank je. En met aanstormend talent Nora Hendricks, oftewel Noor. Welkom, Noor. Hallo. Flip, zie jij jezelf trouwens als rebelse muzikant? Nou, als de radio mij opbelt om te vragen, dan zie jij jezelf een Belgische muzikant en ik zeg ja en ik mag langskomen, dan zeg ik altijd ja. Maar je bent gewoon iedereen als wij ernaar vragen. Eigenlijk wel. Ja. Maar het zit wel dat er een soort van in mijn werk altijd wel een soort strijd tegen ongelijkheid heeft gezeten. Dus het is niet helemaal gelogen. Ja, waar komt dat vandaan? Ik weet het niet zo goed, maar ik heb het al als hele jonge, als puber zat ik heel erg in de punk. En de punk is natuurlijk een best wel uitgesproken stijl. En hoe heet het? Ik maakte toen al vanaf begin af aan hele politiek gedreven liedjes. Bijvoorbeeld, hoe heet het? Toen was de Irak-oorlog bezig. En ik had een hele grote hanenkam. En hoe heet het? Ik kreeg elke 5 minuten kreeg ik wel ergens de vraag van, hoe heet het? Hoe slaap jij eigenlijk met zo'n hanenkam? Ja, hoe slaap je eigenlijk met zo'n hanenkam? Precies. En op een gegeven moment was er dus politieke partijen waren aan het flyeren. En een VVD'er vroeg aan mij van, hoe slaap jij met een hanenkam? En toen zei ik van, ja, maar hoe slaap jij met die Irak-oorlog die je steunt? En daar maakte ik dan liedjes over. Oh, wat een heerlijke clapback. Wat goed. Ja, toch? Lekker. Toch, Noor? Ja. Ben jij ook zo bij de hand? Tiener was ik. Ja. Ik ben ook wel vrij bij de hand, inderdaad. Maar dit vind ik wel een hele goede combo. Dat ga ik ook gebruiken. Hoe slaap jij dan? Ja, hoe slaap jij? Hey, Flip, maar over muziek dan. Want in welk nummer is dat dan goed te horen, volgens jou? Als het gaat om dat rebelse? Dat moet ik nu iets van mezelf? Of moet ik nu doorgaan naar de dingen? Wie is nou, van ik jezelf? Weet dat jullie de traditie hebben uitgekozen. Maar die had jij zelf niet uitgekozen? Nou, dat is zo goed. Het is wel, het oké? Het is oké. Je mag het draaien. Zetten we het maar even op. Ik snijd de vooruit van een jochie, de clitoris van een meid. Ik schijt de war on terror van de heilige strijd. Ik snijd een eigen vinger af geest. Ik ga naar bed met jonge maagden als remedie tegen AIDS. Want ik ben nou eenmaal de traditie te traag. En dit is Rebels? Ja, dat mag jij, uiteindelijk mag jij dat kiezen als... Ik vind hem ergens ook wel een beetje zo cynisch. Cynisch? Of zeg ik dat verkeerd? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik heb het liedje geschreven toen heel erg die Zwarte Pieten discussie heel erg aan het voeren was. En vrienden van mij door de politie werden in elkaar geslagen omdat ze voor een vrije mening aan het opkomen waren. Mm. En ik vond het argument zo saai. Van dat, het zijn nou eenmaal de traditie, dat ik dacht van ik ga het in het alleruiterste doordrijven. En maak daar een liedje van tot aan het seks hebben met jonge maagden om AIDS uit te drijven. Ja, omdat sommige mensen wel eens geloven. Ja. Ironisch, dat is een beter woord, denk ik. Nou, dus, misschien is het sarcastischer. Sarcastisch. We gaan ze allemaal af. Hey, Noor, hoe zit dat bij jou? Hè? Want ik vroeg je net, heb jij een beetje een grote bek? Ben je een beetje bij de hand? Maar ben je dan ook een zangeres met een boodschap? Of juist niet? Ja, ik kan niet zeggen dat elk nummer van mij heel maatschappelijk kritisch is of zo. Mm. Het gaat meestal over mijn eigen conflicten in mijn hoofd. Maar soms heeft dat wel te maken met iets van de buitenwereld. Of ik heb ook wel veel nummers over constant geconfronteerd worden met verschrikkelijke beelden online. En die je ook wel wilt delen, omdat je ook wel een soort van iets wil bijdragen. Maar dat het eigenlijk ook wel een tool is op je mentale gezondheid. Daar schrijf ik wel veel over. Ja. Dus, heb je daar dan ook last van? Ik heb daar wel echt last van. Ja, ik moet, vooral als je denkt van, oh ja, ik kan iets doen door te liken, ik kan iets doen door te posten. Ik heb ook het gevoel dat misschien ook wel veel muzikanten nu meteen ook activistisch moeten zijn op social media, omdat je een stem hebt of omdat je een soort van dat kan doen. En eigenlijk iedereen. Ja. Maar dat is ook een beetje... Dat is ook een gekke situatie van hoeveel ga je jezelf ook blootgeven aan. Soms ook vermoeiend. Ja, ja. Op die manier dan. Want je moet het de hele tijd in de gaten houden. Van hoeveel mensen hebben dit al gedeeld? Hoeveel mensen hebben dit al geliked? Hoeveel impact heb ik nou eigenlijk op social media? Ja, precies. En soms kan ik ook denken van ja, het heeft allemaal geen zin wat ik doe. En wat helpt het? Maar aan de andere kant voel ik me ook waardeloos als ik het niet doe. Ja, dus, zo. Nou, ja. Het heeft wel degelijk impact wat jij maakte. Het Parool bombardeerde jouw nummer Ik zwaai het uit tot een protestsong over de woningmarkt. Laten we eerst even luisteren. Oké. Amsterdam is in de war. Of ben ik het die geprikkeld is door mijn nieuwe geschiedenis hier? Ik vond een lach in Oud-West. In Noord is alles uitgetest. Verloor mijn stem in Oost. In Zuid mezelf getrouwd. Ik zie mijn vrienden elke dag. Zie dat ik niet zeiken mag. Weet dat ik niet alles weet. Maar Amsterdam is in de war. Oh, mooi liedje. Ik kijk er heel serieus bij. En volgens Parool was het ook echt serieus bedoeld. Hè? Een protestsong over de woningmarkt. Maar was het ook zo bedoeld? Nee, dat was de eerste keer dat ik die interpretatie hoorde. Oh. Maar, hoe was het dan bedoeld? Nou, ik heb het gewoon geschreven. Ik schreef het een beetje op een fictieve manier. Tenminste, het gaat ook wel een beetje over mijn leven. Maar ik ging verhuizen naar Londen op dat moment. En ik was geïnspireerd door... Het gevoel dat voor mij leek de stad Amsterdam gewoon heel anders. Fysiek bijna. Mm. Omdat ik wist dat ik wegging. En dat hing boven mijn hoofd voor 6 maanden al. Dus ging ik alles anders beleven. En daar heb ik een liedje over geschreven. Ga je ook anders naar je omgeving kijken? Ja, precies. Inderdaad. Laten we het even hebben over jullie inspiratiebronnen. Flip, dat begon bij jou al vroeg, hè? Aangezien je punkperiode, toch? Ja. Wie is jouw favo punkband alle tijden? Ja, dus jullie willen nu dat ik de Clash zeg, toch? Dus dat is niet per se mijn favoriete punt. Flip, als je echt rebels wil zijn, hè? Op dit moment zeg gewoon dingen die wij niet verwachten. Nou doe ja, je? Dat ga je dan niet af. Kan mij het schelen? Nee, ik heb voor, ik had uitgekozen omdat ik had White Riot van de Clash uitgekozen omdat ik de Clash een hele toffe band vind. En er is net ook een documentaire, of 2 jaar geleden kwam er een documentaire die ook White Riot heette, wat heel erg over Rock Against Racism ging. Dat in die tijden in Engeland, waar de National Front enorm groot aan het worden was. Waar onder andere David Bowie, die we net in de intro als Rebel hebben gehoord, zich voor Adolf Hitler aan het uitspreken was. En hoe heet het? Daar had je bands als The Clash, die als reactie op Eric Clapton en David Bowie, die zo racistisch waren, de Rock Against Racism zijn begonnen. Mm-hmm. En White Riot is een van de... iconische liedjes daarvan. En het is ook een lekker fel protestsong. Ik vind hem nog steeds een te gek nummer. Bye, bye. All right, all right, all right, all right. beetje zin om iemand in elkaar te slaan op dit moment. Ja, dat gebeurde ook wel regelmatig tijdens die optredens van ze. Het scheen er behoorlijk heftig aan toe dat de zalen ook aan hem vroegen of ze dit nummer niet wilden spelen. Omdat ze bang waren dat het publiek het hele zaal zou afbreken. Ja, heb je dat ook een beetje gevoel? Noor, even stoelen gewoon even tegen de vloer en gooien op dit nummer. Op dit is wel stuitermuziek. Ik zou hier wel keihard op gaan springen. Kan hier erg goed op. Wie is trouwens jouw groot voorbeeld? Ik heb er heel veel, maar ik had hier voor dit... Fiona Apple bedacht. Ik luister wel veel naar haar. Vooral eigenlijk ook als ik boos ben. Er zit heel veel woede in haar muziek. Mm-hmm. Maar dan niet per se op maatschappelijke situaties. Ah, soms wel, maar veel in haar eigen leven. Ze heeft heel veel liedjes over dat ze misbruikt is op jonge leeftijd. En er zit heel veel woede in die nummers. Gebaseerd op haar eigen ervaring. En dan op die manier in een kunstzinnige vorm, zeg maar, gemaakt. Ja. Laten we even luisteren naar haar anti-Trump chant, hè, die Fiona Apple schreef voor de Women's March. Tiny Hands, zo heet die. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. Grab by the pussy. Flip, jij moet lachen. Nou, ik heb een keer in het programma gezeten en ik realiseerde het, maar toen ik hiermee bezig was, dat we dit aan het doen waren. We zaten in een programma toen gingen dus mensen dit liedje zingen en het enige wat tegen mij werd gezegd was: jij moet daar rechts op het podium staan en de hele tijd grab him by the pussy zeggen. Dus ik stond daar als Trump de hele tijd grab him by the pussy te zeggen. En ik heb nooit helemaal de context nu begrepen. En nu pas begrijp ik het. Wauw. Lekker, hè, als het kwartje dan uiteindelijk valt. Dus uiteindelijk was ik met iets goeds bezig. Ja, je was met iets goeds bezig. Voelde op dat moment misschien niet zo. Het voelde in ieder geval weird om te doen, ja. Hey, ik heb er nog eentje klaarstaan. Deze stond namelijk heel hoog op jouw lijstje, weet ik. Dit is de klimaatsong van Childish Gambino. Feels like summer. Hij kan mij altijd blij maken met Childish Gambino. Ja, toch? Maar waarom dit nummer? Nou, ik vond het zelf omdat ik zelf ook veel met klimaatverandering bezig ben. En This Is America is misschien zijn grootste hit. En dan dacht ik, doe ik net iets alternatiever. This Is America is ook heel erg waanzinnig. En wat ik zo goed aan hem vind, is hij een soort van totaalkunstenaar. En dus zijn combinatie tussen de liedjes. Je moet ook vooral, het is knap dat het radio is, maar je moet vooral ook zijn clip erbij bekijken. Want dan zie je, het is een prachtige animatieclip waarbij je allemaal celebrities uit Amerika, van Beyoncé tot Will Smith, zie je gewoon op straat all day things doen. Als, weet ik veel, de hond uitlaten en basketballen en weet ik veel wat. En ik vind het zo goed wat hij doet. Dat hij dus een lied maakt met een super urgente boodschap van I hope this world will change. Maar ondertussen luisteren we naar hele relaxe muziek. Ja. Kijken we naar celebrities. En het voelt soort van als een hele samenvatting van het klimaatprobleem op die manier. Want we weten dat er een hele urgente boodschap is. Maar we kijken liever naar celebrities. Precies. In de tussentijd maken we ons nergens zorgen over. Noor, jij hebt iets wat echt terug de tijd ingaat. Ik moest eventjes ook graven. Joni Mitchell. Ja. Wat heb je gekozen? Ik heb... gaat dit over de film Over The Drum? Nummer wat je wil gaan zien? Oh, over dat nummer. Ja, dat is een beetje de tekst. Dat is een van haar grootste hits. Dat is ook een klimaatsong, maar dan uit de jaren 70. Ja? Zij heeft best wel veel protestliedjes ook. Maar zij was ook gewoon echt een pionier in schrijven over mentale gezondheid. En heel intiem eigenlijk schrijven. Mm. En haar album Blue, ook uit de jaren 70, dat was echt een nieuw ding daarvan, zeg maar. Dat gebeurde nog niet zo vaak, dat singer-songwriters zo open en zo heftige, intieme dingen deelden in hun liedjes. Mm. Dus het is op een of andere manier toch een beetje rebels, dan denk ik. En er is heel veel, iedereen, alle artiesten, vrouwelijke artiesten die ik ken, die heel erg open schrijven, die hebben die deur geopend eigenlijk door haar. Ja, en die deur die ga jij verder openen. Hopelijk. Want ik heb begrepen dat je daar heel goed in bent. En ik heb ook begrepen dat jullie het nummer gaan spelen. Vandaag voor het eerst, hè, met z'n tweeën. Jullie hebben elkaar net ontmoet. Jullie hebben elkaar net ontmoet. Dit vind ik echt heel tof. Het is gewoon een primeur hier in de Nieuwsbv. Jullie gaan live voor ons zingen, heb ik begrepen, het nummer Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Klopt dat? Ja. Nou, terwijl jullie naar de gitaar lopen, Flip die... Ja, alles klaargezet. Dit zijn Noor en Flip Noorman met een akoestische cover van Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. And they took all the tree, put him in a tree museum. And they charged the people $1.50 just to see him. And don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, believe me, the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I hear the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. And don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Hey, paradise, put up a parking lot. Ooh, wop, wop, wop, wop. Said they pay paradise, put up a parking lot. Ooh, wop, wop, wop. They pay paradise, put up a parking lot. Noor en Flip Noorman, dank jullie wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, niet alleen in muziek, ook in de kunst zijn er natuurlijk talloze rebellen die zich inzetten voor de goede zaak. Zoals afvalkunstenaar Maria Koik, die al sinds 2008 actie voert tegen zinloos plastic geweld, zoals zij dat noemt. Onze verslaggever Minne van Veen die zocht haar op. Nou Maria, wij ontmoeten elkaar in een expositieruimte helemaal in Drachten. Mm-hmm. En we lopen gelijk tegen een enorm kunstwerk van jou aan. Ik zie heel veel bekertjes. Ja. Vertel, waar kijken we naar? Ja, dit is eigenlijk het gebouw, de cruiseschip in Groningen. Daar zijn de belastingkantoor en Duo zitten daar. Dat is een heel mooi gebouw in Groningen. En dat heb ik nagebouwd met de dagproductie van hun bekertjes. Hun wegwerp koffiebekertjes. In één dag. En dat zijn er ongeveer 5000. Ja, zullen we er even omheen lopen? Ja. Want het zijn dus ook allemaal gebruikte bekers. Ja. Ja, ja, want ik zie koffievlekken, misschien ergens nog lippenstift. Ja, lippenstift, chocolade. Daar staan ook namen op soms. Oh ja. En het ziet er eigenlijk heel mooi uit. Dus dan zie je dan ook maar dat je van plastic of van afval ook iets moois kan maken nog. Zonder het weg te gooien. Ja, weet je, als je mensen wil confronteren met hun gebruik waarvan je denkt, dit moet toch echt anders kunnen? Dan kan je dus gewoon een stel vuilniszakken laten zien. Kijk, dit gebruiken jullie elke dag. Dan zal iedereen zeggen, ja, nou en? Want dit is gewoon, het ziet er mooi uit, al zeg ik het zelf. Ja. Het ziet er mooi uit, dus dan ga je al verrast erheen van, hè, wat is dit? En dan krijg je pas die boodschap mee van, oeps, is dit onze dagelijkse productie? Zo reageerden mensen ook, hoor, daar. Ik krijg wel zin in koffie nu. Ja, ik hoop dat... Zullen we even kijken of we ergens hier een bakje kunnen krijgen? Ja, dat lijkt me een goed idee. En dan kijken of het niet in papieren bekertjes is. Ja. Weet je wel wat? We hebben hier glazen gevonden, hè? Ja, ja gelukkig wel. Ze staan wel op een koffieapparaat trouwens, die bekertjes. Ja. Maar ik hoor het gerammel van glazen. Dat is goed nieuws. Nou, een lekker warm kopje in een glas. Proost. En zie je jezelf dan ook als een rebel with a cause kunstenaar? Ja. Want ik heb, ik vind eigenlijk kunst om het kunst maken, daar heb ik niet zo heel veel mee. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment van oud ijzer beelden maakte. En dat ik op een gegeven moment dacht, moet ik hiermee? En het moet bij mij wel een doel. Kunst is voor mij gewoon een middel om mijn boodschap te vertellen. En dat is gewoon, dat is, bedoel, ik zeg altijd, als ik een marathon lopen was, deed ik het via een marathon. Maar kunst is mijn manier. En de boodschap is? Nou, dat we in ieder geval anders moeten nadenken over hoe we met ons afval omgaan. Dat afval eigenlijk geen afval is, maar materiaal. Maar ook dat je ook een beweging in gang kan zetten. Dat als jij je mond opentrekt van ik wil het niet meer, dat het ook echt wel kan leiden tot een verandering. Ja, daar is een ander bekend kunstwerk van jou ook een goed voorbeeld van. En ja, daar hangen hier allemaal video's van. Ja. Ja, zullen we dan maar naar die gaan? Want ja, daar hangt de beroemdste inmiddels. Met miljoenen views en die over de hele wereld heen gaat. Dat is mijn video over mijn operatieafval. En die heb ik gemaakt 3 jaar geleden bijna. 2,5 jaar geleden. Je ziet me nu ook hier liggen. Ja, ik zie jou in het midden liggen op een groot podium eigenlijk. Ja. Ja. In operatiekleding. Ja. Met heel veel operatieafval om jou heen. Ja, ongelooflijk hè? Ja. Ik heb 4 jaar geleden borstkanker gehad. En ik had een borstamputatie nodig. Maar vanaf het eerste moment dat ik in het ziekenhuis lag, had ik zoiets van, wat is hier gebeurd? Ik ben zelf namelijk verpleegkundige geweest, ooit, in het verre verleden. En nu is alles wegwerp. Alles. Ik denk, ik neem even wat mee. Ja, dit zijn bijvoorbeeld van die OK-bakjes. Dat zijn allemaal wegwerpbakjes. Ja, het is een blauw plastic bakje. Ja, daar worden alle... Nou, daar is mijn titel onder andere in achtergelaten. Is dat hierin? Klinkt een beetje morbide, maar goed. dat is gewoon allemaal wegwerp. Ja. Vroeger hadden we allemaal RVS-tijlen. Tijltjes daarvoor. En dat werd afgewassen? Dat werd gewoon afgewassen. Ja. Nou, dan heb ik hier... Oh ja. Hier heb ik natuurlijk de scharen, de pincetten, de koggers. Allemaal van roestvrij staal. En dat is echt heel erg. Dat betekent dus dat je dit roestvrij staal verbrandt en daarmee uit de recyclingcirkel haalt. Dus het gaat niet alleen om plastic, probleem, het afval. Ja, maar ook... Gewoon de hele wegwerpmentaliteit. Ja. En heeft jouw kunstwerk al voor concrete veranderingen in ziekenhuizen gezorgd? Dat vind ik een beetje lastig om te zeggen. Het heeft gecatalyseerd. Het heeft de discussie op gang gebracht. Niet alleen in Nederland, maar echt wereldwijd. Er gaat echt... Ik had vanochtend nog weer een mailtje uit Canada en eentje uit Amerika. Wat er gebeurt is, hij heeft de discussie op gang gebracht. Hij heeft mensen echt doen realiseren van... Ja, dit is echt belachelijk wat hier gebeurt. Wat mensen thuis misschien ook aan het denken kan zetten, is jouw volgende kunstwerk. Ik zie hier een hele lange tafel staan. Eigenlijk een kersttafel. Ja. Die bedekt is. Helemaal met plastic spullen. Ja. Alleen maar plastic, plastic, plastic, plastic. Ja. En het idee daarachter is eigenlijk om te laten zien van, we eten ook gewoon plastic. Men zegt wel eens dat je een creditcard aan microplastic per maand of per week naar binnen werkt. Alleen al door je eten, door te ademen, noem maar op. Mogen we denk je even aan de kersttafel zitten? Ja, we mogen wel even aan de kersttafel zitten. Het is natuurlijk wel een kunstwerk. Er wordt natuurlijk extra veel gegeten en gedronken met kerst. Ja. Dus er zal ook wel extra veel plastic afval zijn deze dagen. Ja, dat zit er dik in. Ja. Ja. Heb je nog een tip voor mensen thuis die dit nu horen en vanavond aan het kerstdiner zitten? Hoe ze misschien nog iets goeds kunnen doen? Ga verpakkingsvrij. Probeer zoveel mogelijk naar de markt te gaan. Neem je eigen tas mee. Het zijn ontzettende dooddoeners. Het is echt, ik vind het een geitenwolle sokkenniveau, wat ik nu al noem. Maar het, ja, het is wel belangrijk dat je het doet. Amen. Dank u. NPO Radio 1. Hoe kijken cartoonisten terug op het afgelopen jaar? In de cartooncrisis spreek ik, Stine Jensen, met 3 cartoonisten over hun vak. Welke tekening was het moeilijkst om te maken dit jaar? En hoe kijken ze terug op de ontstaande ophef over spotprenten? Onder meer Jos Collignon en Bas van der Schot schuiven aan. Luister morgen om 8:30 naar De Cartooncrisis op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. VitaPro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro voor maar €9,95 op vitapro.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks na het journaal van 1 uur praat ik met Abu Hamdam. Hij werd als 15-jarige jongen ontvoerd en als kindsoldaat ingezet in Zuid-Soedan. Ontsnapte en werd in Nederland opgevangen. En nu helpt hij anderen hun weg te vinden. Zijn bijzondere verhaal hoor je zo meteen. Maar nu eerst. Op veel plaatsen in ons land worden maatregelen genomen tegen het hoogwater. Dat en meer in het NOS-journaal. Geen grote problemen, maar wel heel veel overlast door dat stijgende water. In Overijssel, Gelderland, Drenthe en in Noord-Brabant zijn wegen, fietspaden en kelders ondergelopen. In Nijverdal in Overijssel kwamen vannacht 11.000 huishoudens zonder stroom te zitten toen een schakelstation onderliep. Inmiddels is de elektriciteit wel weer hersteld daar. In Deventer worden maatregelen genomen om de oude binnenstad te beschermen. Het water van de IJssel komt daar over de kaderbuur. Sander Jongsma van RTV Oost is daar, Sander. We spraken elkaar een uurtje geleden. Hoe is de situatie op dit moment? Het is natuurlijk nog steeds een beetje hetzelfde. Het water staat ongeveer op 30 centimeter van de kadermuur af, ongeveer. Dat houdt nu nog wel een beetje stand. En over een lengte van 200 meter zijn ze nu van die big bags aan het vullen met zand om die kademuur nog eens 30 centimeter extra te verhogen om het water tegen te houden. Ja. De verwachting is dat het de komende dagen nog verder gaat stijgen. Ja, ik zei over de kademuur komt het, maar het dreigt over de kademuur te komen. Zo is het daar, hè? Ja. Ja, dat klopt. De dreiging is nu zo hoog dat ze besloten hebben om vandaag op tweede kerstdag die zandzakken, die big bags hier neer te zetten. Aanvankelijk zouden ze dat morgen gaan doen, maar omdat het zo onvoorspelbaar is allemaal, hebben ze besloten om dat vandaag te doen. Ongeveer 30 man opgetrommeld om hier aan het werk te gaan met shovels, met graafmachines. En die staan hier gewoon heel hard te werken om die zandzakken hier allemaal neer te zetten. Om de bewoners die hier op zo'n 30, 40 meter vandaan wonen te beschermen tegen dat water. Huh. En als het goed is, moet dat ook voldoende zijn. Heb je ook nog gesproken met iemand van het stadsbestuur? Ja, ik heb met wethouder Elverink gesproken. Marcel Elverink, die is hier aanwezig met zijn laarzen aan. En die helpt hier mee om alles in goede banen te leiden. Die vangt bewoners op, helpt ze om hun auto's weg te rijden. Want ja, ze kunnen hier straks gewoon niet meer over de kade. En hij is op zich nog wel optimistisch. Hij zegt, dit hoort bij Deventer. Het is een oude binnenstad. Hè. De oude binnenstad, de historische binnenstad, ligt aan het water. Het is ook wat er dus bij hoort. Ze zijn het gewend. De bewoners hier zijn het gewend. En ze hebben hier een paar jaar geleden het project Ruimte voor de Rivier hebben ze hier afgesloten. Dat geeft heel veel extra ruimte dus inderdaad voor dat water, zodat het niet over de kade gaat. Maar ja, met dit extreme weer, met die extreme omstandigheden, is dat nu toch nodig om wat extra te versterken. Maar het heeft inderdaad wel meer ruimte gegeven. Verder houden ze het hoofd koel daar in Deventer. Maar we hopen dat de maatregelen afdoende zijn, daar in Deventer en ook in de rest van het land. Sander, dankjewel. Sander Jongsma was dat van RTV Oost. Rijkswaterstaat zegt dat op dit moment het water in het IJsselmeer bijna een meter hoger staat dan normaal gesproken in de winter. Vandaag komt daar naar verwachting nog een kleine 10 centimeter bij. Niet alleen door de regen, maar ook doordat het water in de Waddenzee de afgelopen tijd door de wind vanuit het noordwesten is opgestuwd en hoog staat. Daardoor kon er maar in beperkte mate water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden gespuit. Dan Duitsland, ook daar problemen door de vele regen. In Leer, bij de grens met Groningen, zijn honderden brandweerlieden en vrijwilligers de hele nacht bezig geweest met de versterking van dijken. Door de aanhoudende regen zijn die dijken verzadigd en op sommige plaatsen al afgebrokkeld, zegt de brandweer. Mittlerweile ist es so, dass sich die Situation etwas zugespitzt haben. Wir an zwei Stellen, die unabhängig sind voneinander, einen gewissen Deichbruch hatten. Da ist das erste Wasser über den Deich gelaufen. Der Deich ist teilweise gebrochen an der Stelle, sodass wir hier mittlerweile ein großes Aufgebot an Einsatzkräften haben. Ja, vooralsnog houdt je het. In de Deelstaat Thüringen, in het midden van Duitsland, zijn 500 inwoners van een dorp geëvacueerd. Het water stond er op sommige plaatsen 1 meter hoog en de stroom was eruit gevallen. En ook in de deelstaten Sachsen en Sachsen-Anhalt is er groot overstromingsgevaar van een aantal rivieren. In Dresden staat het peil van de Elbe erg hoog. En die rivier die stroomt ook dwars door Hamburg. En ook daar bereiden ze zich voor op overlast. Een Russisch marineschip zou vannacht zijn verwoest bij een Oekraïense aanval op de Krim. Het schiereiland dat door Rusland is bezet. De havenstad Feodosia aan de Zwarte Zee waren explosies te horen. Hier aangeschoven buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, jij volgt de ontwikkelingen daar. Het schip dat is dit voorjaar ook al een keer aangevallen. Groot marineschip dat troepen en materieel aan land kan brengen. Een Russisch schip. Oekraïne zegt verwoest, Rusland houdt het op beschadigd. Wat is het van die twee? Nou ja, wat we op de beelden zien, is het wel meer verwoest dan beschadigd. De beelden die we zien van de explosie, die ook geverifieerd zijn, en ook de beelden van na afloop, die suggereren wel dat er bijna niks meer over is van het schip. Er is met kruisraketten, meerdere kruisraketten vermoedelijk, een aanval uitgevoerd op dat schip. Niet meer bruikbaar. Dat is niet meer bruikbaar. En ook de explosie zelf, dat werd waarschijnlijk ook nog wel versterkt door hetgeen wat aanwezig was op het schip. Dus explosieve brandstof of iets in die trant. Ja, iets bekend over slachtoffers aan boord? Ja, de Russen melden dat er 1 dood is gevallen en 5 gewonden. Ook dat moeten we, zoals altijd, met Russische informatie met een korreltje zout nemen. Want ja, afgaande op wat er gedaan is met het schip, en dat er vermoedelijk meer mensen aan boord waren dan 1 of 5 mensen, zijn er mogelijk ook meer slachtoffers gevallen. Ja. Het schip is uitgeschakeld, zeg je, verwoest. Wat betekent dat voor de oorlog, als Rusland dat niet meer kan inzetten? Ja, de Zwarte Zeevloot die wordt eigenlijk kleiner en kleiner. We hebben natuurlijk eerder al gezien dat het vlaggenschip de Moskva werd vernietigd. Er zijn meerdere schepen tot zinken gebracht, onderzeeërs ook. Eerder werd al een deel van die Zwarte Zeevloot verplaatst vanaf de Krim naar meer richting het Russische vasteland. Dat was voornamelijk vanaf Sevastopol, wat aan het westen van de Krim ligt. Dit is een aanval op een haven aan de oostkant van de Krim, die nog verder van het gebied dat Oekraïne onder controle heeft ligt. Maar ook dat blijkt dus niet een veilige haven voor de Russische schepen. Nee. Dus ook dat zullen ze moeten verplaatsen. En dat heeft natuurlijk niet een kentering van de oorlog tot gevolg, maar het is natuurlijk wel weer een tegenslag voor de Russen. Ja, hoe wordt er gereageerd in Oekraïne op het nieuws? Ja, alom blijdschap uiteraard. Ik zag een woordvoerder van het leger die sprak over een kerstcadeau voor de Oekraïners. En dat kerstcadeau werd volledig uitgepakt, zei ze zelf. Volop trots ook dat een land dat zelf eigenlijk geen marine meer heeft, de marine van de agressor, zoals ze Rusland noemen, weten te kleineren. En het wordt ook in verband gebracht met het neerhalen van 5 gevechtsvliegtuigen eerder deze week door de Oekraïners. Dat zijn allerlei puntjes en lichtjes eigenlijk van hoop waar de Oekraïners aan vast proberen te klampen. Omdat het op het slagveld zelf natuurlijk best wel moeizaam gaat. Tegenoffensief is mislukt, een moeilijke winter. Ja. Dus juist dit soort punten worden alweer aangegrepen om een beetje optimisme in het land te brengen. Giem, dankjewel. Een containerschip dat op weg was naar Antwerpen is op zee voor anker gegaan vanwege een bommelding. In een auto aan boord zou een bom zijn verstopt en die zou afgaan als het schip in Antwerpen aan de kade zou liggen. Bij een portiekflat in Haarlem is vannacht een explosie geweest. Vermoedelijk was het zwaar vuurwerk. Niemand is gewond geraakt, wel zijn deuren en ruiten kapot. En ook in Gemert in Noord-Brabant was het raak. Daar sneuvelde een ruit door zwaar vuurwerk. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een vrouw die vannacht met haar auto over de A58 bij Rukven slingerde. Ze had veel te veel gedronken, ruim 6 keer zoveel als toegestaan. En ook een man die in de auto zat, die is aangehouden. Hij bemoeide zich met de aanhouding en kon zich niet legitimeren. Het NOS-journaal. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat het hoofdkwartier van de hulporganisatie in Khan Yunis is aangevallen. Er zouden slachtoffers zijn, maar aantallen worden niet genoemd. In dat hoofdkwartier in het zuiden van de Gazastrook zouden duizenden Palestijnen schuilen die hun huis zijn kwijtgeraakt. In een ziekenhuis in het midden van de Gazastrook is volgens de VN sprake van een absoluut bloedbad. Gisteren kwamen daar slachtoffers binnen van een Israëlisch bombardement. Volgens VN-hulpverleners kunnen ook mensen die zwaar gewond zijn niet worden behandeld. Gewoon omdat het te druk is. Het gaat goed met de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Die laat via zijn woordvoerder dat weten op X. Maak je om mij geen zorgen is te lezen. Iedereen bedankt voor de steun en fijne feestdagen. Navalny zit al 2 jaar gevangen. Hij is veroordeeld tot 19 jaar cel vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Bijna 3 weken geleden werd hij overgeplaatst. Waarheen was lang onduidelijk. Gisteren bleek dat hij naar een strafkolonie bij de Poolcirkel is gebracht. En zijn advocaten hebben hem daar gisteren bezocht. Tientallen prominenten uit de Franse cultuurwereld nemen het op voor Gérard Depardieu. Ze zeggen dat hij slachtoffer is van een lynchpartij. De filmacteur wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. In 2018 beschuldigde een jonge actrice hem van verkrachting. Politie vond geen bewijs, maar begon later toch weer een onderzoek. Depardieu, een boegbeeld van de Franse film, spreekt de beschuldigingen tegen. Onder de 60 bekende Fransen die hem steunen is zangeres Carla Bruni. En vorige week sprak president Macron ook al zijn steun uit. Het is 10 over 1. De weersverwachting nog soms wat zon. In het noorden misschien wat regen. 9 of 10 graden is het. Morgen eerst regen, later droog. Maar 's avonds opnieuw regen. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Nou Dennis, mooi. Wat heb je allemaal voor ons? Nou, het is een stukje drukker geworden. Er staat nu 60 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Loopt het vast door een ongeluk. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld heb je 20 minuten extra nodig. En op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ook 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk in Flevoland op de A6 van Almere naar Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad doe je er bijna een half uur langer over. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 20 minuten vertraging door een ongeluk. Water op de A28 van Groningen naar Amersfoort zorgt voor een half uur vertraging tussen Zwolle-Noord en Wezep. De rechterreis ook is dicht. En ook een half uur extra ben je kwijt op de N280 van Mönchengladbach naar Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond. Dat komt door bezoekers aan de outletwinkels daar. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, we hebben het in deze kerstnieuwsbv, want zo moet ik het toch wel noemen, hè, vandaag, over mensen die boven zichzelf uitstijgen. Ze klappen uit de school, staan op tegen onrecht of zetten hun eigen ervaringen in om anderen te helpen. En zo iemand is Abu Hamdan. Hij groeide op in Noord-Soedan, waar hij op de toneelschool zat en droomde van een carrière als regisseur. Totdat zijn leven een drastische wending nam, omdat hij werd ontvoerd en gedwongen kindsoldaat werd gemaakt. Hij woont inmiddels gelukkig 25 jaar in Nederland, zit hier bij mij aan tafel om zijn verhaal te vertellen. Welkom, Abu. Ja, dank je wel. Fijn dat je er bent. Ik heb het nu bijna ruim een uur over rebellen hier in Nederland. Weet je wel. Hier in Nederland heeft het woord rebel een soort leuke connotatie. Hè? Althans, ja. Leuk. Mensen zien het echt als een mooie titel om dat te krijgen. Voor jou heeft het woord een andere lading. Ja, voor mij het betekent heel anders natuurlijk. Hè. Het is voor mij. Werkte met tegenzin natuurlijk. Ik werd als 15-jarige jongen gedwongen meegenomen... om aan die oorlog mee te doen in Zuid-Soedan. Wat ik niet wilde. En het hele volk wilde dat eigenlijk ook niet. Er waren een heleboel mensen tegen. Maar toch werd ik van de straat geplukt met ook andere jongens. Om mee te doen aan de oorlog. Want hoe zag jouw leven eruit voordat je ontvoerd werd? Ja, mijn leven zag gewoon echt heel normaal uit. Jonge yogi die graag naar school wilde. En ook, ik zat gewoon op theaterschool. En ik wilde graag in de toekomst toen als regisseur worden. Oké, films maar, of echt theatervoorstellingen? Ik wilde gewoon echt een tv-regisseur worden. Aha. Het is alleen jammer. Het is daarna niks van gekomen, omdat ik werd meegenomen. En daarna moesten wij in een trainingskamp in om te leren schieten. Maar wacht even, hè? Want je loopt daar eigenlijk niet vermoedend over straat met je vrienden, je klasgenootjes, ja, als 15-jarige. Hoe ging dat? Ja, wij waren gewoon op weg naar school. Ja? En toen in één keer kregen we een hele leger voor ons. Van 8, 9 mannen. Die in een uniform liepen van het leger natuurlijk. Mm. En toen werden wij gewoon gestopt op straat en in één keer meegenomen naar zo'n trainingskamp. Maar toen hebben ze ook ons verteld van jullie gaan naar het zuiden. En maar, wist je toen al op dat moment, want word je dan in een auto gestopt? Of in een ja, vrouw? Dat is gewoon een hele grote, zo'n soort konvooi. Ja. Met allemaal andere jongens? Met allemaal andere jongens. Er waren echt van jong tot oud. En ja, dan worden wij gewoon erin gestopt en gewoon meegenomen. En wij kwamen gewoon in een plek waar alleen maar militairen gewoon een training krijgen. En wat dacht je toen? Ja, ik dacht van, ik wil gewoon hier weg. Ja. Ik wil gewoon terug naar mijn familie, naar school, naar vrienden. Want je kon ook niet je familie dan bereiken? Of nee. Je bent eigenlijk, dat noemen we gewoon ontvoerd worden, ja. Toch? Je bent gewoon ja, ontvoerd. Dat kun je noemen, ja. Dat kun je echt noemen, ja. Ja. Was je bang? Ik was zeker bang. Als je 15-jarige jongen word je zeker bang. Want verwacht je niet, hè? Nee, tuurlijk niet. Je was gewoon spontaan. Je gaat naar school. En in één keer word je meegenomen door mensen die jij eigenlijk ook niet kent. En ja, dat was echt een trieste tijd voor mij. En een hele zware tijd voor mij. Ja, want dan ben je 15 jaar. Je kunt je familie niks laten vertellen. Je van het een op het andere moment zit je in zo'n vrachtwagen... Ja. Naar een trainingskamp, zoals je dat noemt. Ja. Wat gebeurde daar bij die trainingskamp? Wat moest je daar doen? Je wordt daar zeg maar ook gedwongen om te luisteren naar mensen die jou eigenlijk bepaalde opdrachten geven van wat je moet doen, hoe jij moet schieten. Je leert gewoon van alles. Je leert ook zichzelf verdedigen. En voor mij was het echt een hele zware tijd, omdat ik had het echt anders gedacht van waarom ben ik hier? Ja. Ik ging mezelf gewoon afvragen van... Wil ik dat doen? Ik wilde dat natuurlijk niet doen, maar ja, jij bent gedwongen. Ja, want wat gebeurt er als je zegt, ik wil dit niet? Ja, dan word jij zeker geslagen. Je had eigenlijk op dat moment niets te willen. Je moet alleen maar één ding, leren schieten en leren verdedigen en vechten. En dat is het enige wat je moest leren op dat moment. Is het dan ook dat je dan in een soort overlevingsmodus gaat? Ja, tuurlijk. Hoe werkt dat? Ja, dat werkt gewoon echt helemaal tegen. Want je wil gewoon daar weg, juist. Maar je kon niet weg. Hmm. En op een gegeven moment zit jij gewoon ook te denken aan je familie... die helemaal niks voor jou wist. Hè? Ja. En het enige wat ze wisten, dat jij naar school ging. En je kwam nooit terug. En dat was heel erg voor mijn familie, maar was ook heel erg voor mij natuurlijk. Hmm. Want ik dacht, wanneer ga ik terug? Ja. Hoe lang heb je daar in totaal gezeten? Ja, de trainingskamp die duurde gewoon 3 maanden. Zo. En daarna werden wij meegenomen naar Zuid-Soedan. En wij hebben de opdracht gekregen om gewoon stand te houden. Stand houden? Wat betekent dat? Zeg maar, stand houden, dat is gewoon op het moment dat het leger een dorp of een plaats heeft veroverd. Mm-hmm. Dat wij eigenlijk dat beveiligen. Ah, dat moest jij doen. Dat was jouw opdracht? Dat was onze opdracht, als 15-jarig jongetje, ja, beveiliging. Met zo'n geweer. Met een geweer erbij? Ja, dat is gewoon zo'n soort Kalashnikov. En op dat moment, ik was 1,65 meter of zo. Dat is zo klein. Zo groot als ik ben. Ja, ja. Okay. En toen moesten wij gewoon iedere keer op het moment dat het leger één dorp verovert, gewoon meegaan en beveiligen. Ja. En zo verder. En maar wat houdt dat in beveiligen? Moet je dan, waar moet beveiligen je dat ze, zeg maar, de leger van Zuid-Soedan niet terugkomt. Ah, zo. Dus en moet je dan ook schieten? En je moet natuurlijk ook schieten. Op het moment dat het leger terugkomt van Zuid-Soedan... moet jij gewoon ook schieten. Heb je dat ook moeten doen? Ik heb dat ook gedaan. Maar ja, je weet niet of jij iemand geraakt hebt of niet... op het moment dat het gebeurt. Daarna ga jij gewoon verder en dan zie jij wel lijken. Ja. Ja? Inderdaad, en dan moet je dat oprapen. Moet je dan lijken opruimen? Ja, en gewoon opruimen, om dat te zeggen. Ja. En hoe zat het met de jongetjes om jou heen? Ook jonge jongens? Ja, ik was eigenlijk een van de jongens. De meeste waren gewoon 19, 20, 22. Ja. En, maar... Tot een jaar of 40. Maar die mensen die wel ouder waren, die waren echt met het leger. Ja. Ja, en mochten jullie met elkaar praten hier over jullie gevoelens? Wij mochten wel met elkaar praten natuurlijk, maar niet over, gewoon met elkaar kletsen als maatjes, maar verder niks. En hadden jullie het dan over thuis of over... Ja, ik had het heel vaker over familie, maar toen, je mag eigenlijk ook niet veel vertellen over je familie, over de stand in Zuid-Soedan. En totdat wij eigenlijk gingen vluchten. Ja, want hoe ging dat dan op een gegeven moment? Op een gegeven moment ben je gevlucht. Ja, er waren eigenlijk jongens die ouder dan ik toen. 23, 24. En die wisten gewoon... Die waren ook met het leger wel vaak. En die wisten de vluchtrutte. Die wilden dus ook echt weg? Ja, die wilden ook nog weg. En gelukkig konden wij gewoon vluchten. Richting Kenia. En dat duurde wel heel lang voordat wij in Kenia kwamen. Want hoe vlucht je richting Kenia vanuit Soedan? Hoe doe je dat gewoon, lopend? Wij kwamen in de grote stad, Juba. Mm-hmm. En vanuit Juba moesten wij gewoon de vluchtroute nog afronden helemaal. En toen kwamen wij gewoon bij het grens van Kenia. Ja. En daar werden wij opgevangen door het leger van Kenia. Ja. En we hebben gewoon alles verteld dat wij niet graag willen meedoen. Maar we werden gewoon gedwongen. Hebben we gewoon de waarheid verteld. En geloofden ze jullie meteen? En ze geloofden ons wel. Want gelukkig. We zagen dat wij eigenlijk heel jong waren. En natuurlijk onschuldige jongens. En toen dachten we van, jullie komen wel binnen. Maar toen werden wij ook meegenomen naar in zo'n soort camp. Een vluchtelingencamp voor vluchtelingen van de Verenigde Naties. En we werden echt heel goed ontvangen daar. En ze hebben ons een veiligheid aangeboden natuurlijk. Hè. En daarna zaten wij echt iets van 6 maanden, 7 maanden. En mocht je dan in die 6 maanden ook je familie bellen? Kon je contact hebben met je familie? Ik heb gewoon toen in die tijd gewoon alles doorgegeven van mijn familie en de contacten. En, maar ze konden natuurlijk, de faciliteiten zijn niet zo oké daar. Er zat ook een Rode Kruis. En uiteindelijk, omdat ik kon geen contact opnemen met mijn familie. En toen ik had eigenlijk Nederland gelot, uiteindelijk. Want Verenigde Naties die heeft gewoon alle vluchtelingen, jongens, verdeeld over de hele wereld. Ah zo, En dan kunnen landen zeggen, breng Abu maar naar ons toe. Ja. Hè? Dan ontvangen we Abu hier. En dat is met Nederland dus gebeurd. Nederland heeft jou uiteindelijk ontvangen hier. Ja. Aha. Ja. En heb je toen in Nederland eindelijk contact kunnen hebben met je familie? Ja, dat is precies na een jaar. Ja? Ja, en dat was een telefoontje, was dat? Dat was eigenlijk schriftelijk eerst. Oh. En daarna later, omdat in die tijd had je geen mobiele telefoons en zo. Mm. Ook in Soedan was het niet echt van die mobiele telefoons. Nee. Maar dat was allemaal schriftelijk. En daarna gewoon met een vaste telefoon. Vaste telefoon, nog de oude ouderwetse toetsen. Ja, Ken jij je dat eerste telefoontje met je ouders? Ja, dat had ik met mijn oom. Mijn oom die werkte toen voor de overheid als ambtenaar. En toen had ik mijn oom gesproken. Ja, en toen ging je wel natuurlijk in tranen. Van blijheid natuurlijk. Ja. En mijn oom die heeft het ook toen verteld aan mijn ouders. Wat een opluchting moet dit voor hen zijn geweest. Ja, die waren echt zo blij. Ja, en ik was ook blij, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dan ben je in Nederland. Dit klinkt zo onwerkelijk. Dan moet je natuurlijk dit allemaal verwerken. Krijg je daar hulp bij? Ja, ik kreeg wel hulp. Ik kreeg gewoon zo'n traumabehandeling. Ja? Ik had ook een begeleider. Ik had ook een begeleider vanuit Kenia hier naartoe. Mm-hmm. En vanuit mijn begeleider heb ik ook opdrachten gekregen om zeg maar ook een traumabehandeling te krijgen. En dan had ik echt een hele fijne begeleider erbij. Ja. En dat zijn allemaal mensen die zich voor jou hebben ingezet. En nu, ja, een soort van pay it forward lijkt het wel. Nu zet jij je weer in voor andere mensen. Natuurlijk. Wat doe je precies? Ik werk gewoon als woonbegeleider. Ja. De locatie Baaksem in de zuiden. En ik begeleid ook vluchtelingen en asielzoekers. Ik wil eigenlijk ook iets terug doen voor die mensen. Ja. Omdat ik zelf een vluchteling was natuurlijk. En ik weet hoe ze voelen. En, ja, helpt dat? Omdat je zelf dat weet helpt hoe... helpt zeker. Ja? Dat helpt hoe mij merk ook. Je dat? Hoe helpt dat jou zo? Dat helpt mij omdat ik weet die mensen gerust te stellen. Aha. Want ze zitten ook nog met heel veel vragen van... hoe ga ik in de toekomst hier doen? Heb ik nog een toekomst hier? Krijg ik nog een verblijfsvergunning? Misschien word ik teruggestuurd naar land van herkomst. En die mensen zitten met alle die vragen. En daar komt ook nog bij verschil van taal, cultuur. Uiteraard, ja, dat is ook belangrijk om te hebben. Ja, en ik kreeg begeleiding. En deze mensen hebben geen begeleiding gekregen. Die zijn ook gevlucht hier naartoe. En die moeten heel veel verwerken natuurlijk. Hè. Er zijn mensen die ook uit oorloggebieden zijn gekomen. Mm. Syrië en Afghanistan en verschillende landen. Ja. Wat vind jij dan eigenlijk? Hè? Want we hebben vorige maand het nieuws gekregen dat PVV grootste partij is geworden. Een partij die pleit voor een algehele asielstop. Wat vind je van? Praat je hierover op je werk? Ja, ik praat eigenlijk ook niet over PVV. Mijn werk, want ze weten allemaal... Ja, dat het wel een grootste partij is geworden. Ja. Dat had niemand eigenlijk verwacht. Maar toch, uiteindelijk kun je niet terugdraaien. Maar ik heb wel één hoop, want PVV gaat niet alleen reageren. We hebben ook andere partijen die echt gewoon andere meningen hebben. En dat eigenlijk de ideeën van de PVV niet gaan accepteren. Ja, dus je hoopt op een stevige oppositie eigenlijk. Ja, zeker. Aha, zeker. Aha. Wat is nou, hè, je begeleidt ook veel jonge mensen dus. Wat is het belangrijkste advies dat je hen zou willen meegeven? Jonge mensen die op de vlucht zijn. Ja, ik wil eigenlijk meegeven dat de jongens iets gaan doen. Dat ze gewoon hun kansen gaan grijpen. Dat ze gewoon activiteiten gaan doen. Dat ze gewoon de taal gaan leren. Want kijk, als jij in een huis komt, zeg maar. En als je geen sleutel hebt, dan kan je het huis niet in. Als je geen sleutel hebt. En de sleutel van dit land is de taal. Ja. Om de taal te leren. Het is natuurlijk niet makkelijk om de taal te leren. Nederlands is echt taal een vreselijk moeilijke taal. Juist. en dat was ook mijn uitdaging. Dus daarom, dat wil ik ook meegeven. Van, ga maar iets doen. Leer de taal. Probeer even iets te doen voor deze maatschappij. Ga gewoon vrijwillig werk doen. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel jongeren die doen ook voetballen. Oh ja, natuurlijk. Ja. Sporten is ook een goede sleutel. Ja, natuurlijk. Dat is ook een soort activiteit. Dankjewel, Abu Hamdan, voor je inspirerende verhaal en je vechtlust eigenlijk in het leven. Echt mooi. Dankjewel. We gaan zo meteen naar het bureau buitenland, want daar zit, als het goed is, Tim de Wit. Hè? Tim? Dag zeker, ja. Natasja, hallo. Ja, we gaan het hele uitzending hebben over Indonesië. Daar zijn half februari verkiezingen. Dan kiest het land een nieuwe president. En Michel Maas, oud-correspondent voor de NOS en de Volkskrant, is bij mij te gast. Zometeen dus in bureau buitenland. Heel goed. En wij zijn er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Dag. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders